3, 2, 1 Go! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Nie płacę. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie! Biegiem! A! You stupid one! To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi... przychodzi mi stawać przed izbą. Ale nie mogę sobie dużo do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, bo teraz jestem w szansy trzeciej podkręczyce. Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne! Radio B. 5, 4, 3, 2, 1 Go! Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. No i mili państwo, jeszcze minuta dla królika Baxa. Królik Baxa na prezydenta. Na premiera. Co dzisiaj przed wami? Opowiadam się za jednością. Zjednoczeniem i zgromadzeniem. Za równością wszystkich. Nieba i słońca wystarczy, jak kraj długi i szeroki, dla każdego. A ja już tego dopilnuję, żeby je równo podzielić. I mogę wam obiecać, że nie spocznę, póki nie wytępię wszystkich królików. Jak to królików? Mówię spokojnie. Ale jakby co, to mam pałkę! Ach tak? A ja mówię głośno! Jakby co, mam większą pałkę! A to jest jeszcze nie wszystko, bo poza tym kocham dzieci! Dajcie dzieci! Dużo dzieci! Gdzie są te dzieci? No i takim dziwnym wejściem, dziwnie analogicznym do sytuacji panującej przed wyborami i w trakcie różnych kampanii wyborczych zaczęliśmy fragmentem Królika Baxa. No, odcinek o wyborach był. Dzisiaj jest... A propos większej pałki, jeśli mogę się wtrącić, to Palikot ma wibrator za. Tak, a w drugiej ręce ma spluwę. Jest 7 października, za dwa dni wybory. Po tej stronie jest Diabolissimus, po drugiej współprowadzącym jest kto? Kreator, mówiąc Kreator. I naszym gościem współprowadzącym jest... Claude Monet z tej strony, witajcie. I dzisiaj zaczynamy taką bardzo ciekawą audycję, konserwę chaosu, czy też chaos konserwy, czy jakby to nazwać, Claude. Konserwę chaosu, oczywiście. Ja tutaj jestem gościem. No i nie, tam nie, nie bądź taki skromny, no ty też jesteś współprowadzącym i to zwłaszcza współprowadzącym, takim naczelnym. Po ostatniej, czy przedostatniej właśnie teorii chaosu, temat się sam nawinął, żeby go poruszyć, więc wspólna audycja, bardzo ważna. Dzisiaj. Pomożecie? Co, co? Pomożecie? No właśnie. Musicie, drodzy słuchacze, pomóc. Gdyż, to jest na żywo. Gdyż to jest na żywo i gdyż już niedługo może nie być na żywo. Na pewno nie tak samo jak do tej pory. Ale zanim przejdziemy do tego naszego fascynującego tematu, to czyli kryzysu, który nas otacza i który może się zmienić w jeszcze gorszy, to dzisiejsza audycja to będzie właśnie taki kurs, krótki kurs, jak się przygotować na ten kryzys. Ale zanim zaczniemy, przejdziemy do tego tematu już tak na poważnie, to kilka słów wstępu. Otóż przypominam, że za dwa dni, 9 października, są wybory. Więc chciałbym przypomnieć, mili Państwo, jak się wypełnia karty wyborcze, bo nie wiem, czy Wy wiecie. Ja wiem, że większość słuchaczy kontestacji to są tacy mali anarchiści, więc mogą nie wiedzieć, jak się wypełnia kartę wyborczą, więc przypomnę specjalny komunikat wyborczy, jak poprawnie wypełnić kartę do głosowania. Otóż głos oddany poprawnie można poznać po tym, że na liście numer 7 stawia się dowolny znaczek. To jest głos poprawnie oddany. Oczywiście są głosy również nieważne. To jest głos nieważny charakteryzuje się tym, że się stawia krzyżyk w kratce na dowolnej innej liście. Więc pamiętajcie, żebyście wiedzieli, który głos będzie wzięty pod uwagę jako poprawny. Chciałem przypomnieć, że uwaga od tych wyborów, możliwe jest głosowanie również korespondencyjne. I przypominam tutaj, że głosy wysłane pocztą liczą się potrójnie. To tyle komunikatu tej właśnie Państwowej Komisji Wyborczej. Prosiła nas osobiście prawie, że... Więc tyle na temat wyborów. Spełniliśmy swój obowiązek, oczywiście naginając lekko czasu przestrzeń. Tak. Piszcie, co o tym sądzicie na adres konserwa@preczzkomuną.pl. Również zapraszamy na stronę preczzkomuną.pl. Jest to bardzo ciekawa strona i w tym momencie powinna być tam bardzo ciekawa grafika na temat wyborów. I zachęcajcie do szczęśliwej siódemki. No raczej... Tak. Pod siódemką przypominam, że jest Platforma Obywatelska, jakby ktoś nie złapał kawału. Widzę, kreator, że ty nie złapałeś. No bo ja listy nie przeglądałem jeszcze, a ty już przeglądałeś. No właśnie. Dobrze. Kreator, powiedz... Wypujmy to. Powiedz posłuchajcie na Nową Prawicę albo cokolwiek sensownego, podobnego. Poza Bandy Czworga. PJT może być na przykład, może być... Co tam może być? Różne mogą być. Jurkiści mogą być, zwłaszcza podatkowo. Ale dobra, nie zachęcamy do nikogo. Poza bandą Czworga, żeby nie głosować. Powiedz, kreatorze, co się stanie, jak lista numer 7 okaże się tą zwycięską, bo znalazłeś anegdotę. Tak, ale też trzeba dodać, że będzie jeszcze Palikot Gapis, to jest bardzo istotne. Koalicji. A więc, jak PO i Palikot wygrają wybory i będą niepodzielnie rządzić, to w przyszłości może dojść do takiego scenariusza na przykład. Ktoś stoi sobie tam w Warszawie na ulicy i się pyta, panie, jak dojść do Placu Przyjaźni Rosyjsko-Niemieckiej? No i tam jakiś kolej sobie podchodzi tam do tego biednego człowieka, który tam się nie może władać w tych nowych, poprawnych politycznie nazwach i mówi, a wie pan, tutaj prosto do Alei Żydowskich Ofiar Armii Krajowej, to jest przy Muzeum Polskiego Wrodzonego Antysemityzmu, potem skręci pan w prawo przy Pałacu Gazpromu, w bulwar Polskich Obozów Koncentracyjnych. Przy Pałacu Gazpromu spokojnie raczej pan niech się patrzy w ziemię, bo można dostać 48 godzin z byle powodu. Dalej prosto minie pan Instytut Miłości i Cudów Donalda, przejdzie pan w lewo wiaduktem nad Aleją Tolerancji i stoi tam pomnik generała Jaruzelskiego z dużym napisem Człowiek honoru, nie da się przeoczyć. No. Dalej skwerem prezydenta Komorowskiego Myśliwego i w lewo na skuśkę pałacem piłkarza Kaszuba. Później pan w parku piłkarza, są tam takie tablice Tuska wkopane w ziemię z przykazaniami, dlaczego Polska jest się chorobą. No jak się minie ten park, to jest się na placu przyjaźni rosyjsko-niemieckiej. Ale po co pan w ogóle tam idzie? A bo idę po zaświadczenie z Komitetu do Spraw Mniejszości Chrześcijańskiej. Syn mi się urodził, chciałem ochrzcić. O, potem to musi pan tu zarejestrować jeszcze w Ministerstwie Poprawności Politycznej przy rządzie Kisztaka. To akurat jest zupełnie drugą stronę. Chyba, że od razu pan zdeklaruje, że wychowuje się ten syn w rodzinie gejowskiej, wtedy rejestrować nie trzeba, nie ma problemu. Bardzo ciekawa anegdota. Oby nie była w przyszłości podobna do prawdy. Możemy jak nagrał w nowym teledysku Behemota z maleńczykiem w roli szatana. Palikot to zło. Dobrze. Zatem, czy Claude, zdecyduj, czy mam powiedzieć jeszcze jedną anegdotę, kawał, czy już przechodzimy do tematu? Panie jak uważasz, jak jest dobra, to opowiedz. No dobrze, no to opowiem, ale już potem bezwzględnie przechodzimy do tematu. Otóż biegnie zając przez las, biegnie, bardzo szybko zachrzania i nagle spotyka go ślimak. I ślimak woła tego zająca. Zając, zając, co jest? Co ty tak biegniesz? Ślimak, trzeba spieprzać stąd. Urząd Skarbowy wpadł na polanę. Słuchaj, jak ja się wytłumaczę? Ja mam futro, żona ma futro, dzieci mają futro. No jak ja się wytłumaczę? Trzeba spieprzać stąd jak najdalej. Ślimak pomyślał, wziął i przyspieszył i turla się na tej swojej skorupce. Nagle potknął się o nogę bociana. I bocian się go pyta, Ślimak, co ty tak pędzisz? No, oszalałeś? Przecież ty się jeszcze potłuczesz. Co ty tak pędzisz? Bocian, słuchaj, urząd skarbowy wpadł do lasu. Trzeba wychrzaniać stąd. Jak ja się wytłumaczę? Ja mam domek, żona ma domek, dzieci mają domki. Nie wytłumaczę się. Spieprzać trzeba jak najdalej. Bocian pomyślał, uciekł do Afryki. Tam spotkał pawiana i pawian się go pyta. Ty, Bociek, co ty tu robisz o tej porze roku? Słuchaj, u nas do lasu wpadł urząd skarbowy. Jak ja bym się miał wytłumaczyć? No przecież ja co roku wycieczka zagraniczna. Żona co roku wycieczka zagraniczna. Dzieci wakacje za granicą. Jak byśmy się wytłumaczyli? A pawian pyta. Ty, słuchaj, a jaki to jest kraj? No, Polska. Ty, to chyba jest kraj dla mnie. Ja mam gołą dupę, żona ma gołą dupę i dzieci też mają gołe dupy. I do tego czerwone. Dobrze, teraz możemy przejść spokojnie do naszego programu, który już nie będzie zabawny. O nie! Oddaję głos Claude'owi. No to na wstępie muszę powiedzieć, że twój żart czy kawał znacznie lepszy niż Strasburgera. Także podobał mi się. Dziękuję. Dobra, to wiesz, od czego mamy zacząć? Od kryzysu, tak? Omówienie. Takie krótkie prześlizgnięcie się przez ten kryzys. Dlaczego on może być taki symptomatyczny? No? Dlaczego on może się zdynamizować w coś gorszego? Na przykład w stany wojenne w krajach, albo nawet w wojnę. Kurczę, zadajesz mi za trudne pytania, bo to raczej są pytania dla was, czy dla politologów. Ja mogę powiedzieć, co się będzie działo, bo zakładam, że będzie ten kryzys, nie? Po prostu już tak, jako tam teoretyk spisków, że będzie i no, mogę po prostu analizować późniejsze jakieś tam sytuacje, a wcześniejsze to naprawdę nie mam za bardzo pojęcia, dlaczego. Wiem, że po prostu rządy się przygotowują, bo to widać, różne, nie tylko Polski, na różne sytuacje kryzysowe. Są zrobione też na przykład banki nasion, są zrobione różne banki z danymi, ze zdjęciami, z kopiami książek, czyli na przykład wszystkie jakieś różne rzeczy są po prostu trzymane w postaci odpornej na ataki jądrowe, czyli nie w postaci twardych dysków, prawda, płyt kompaktowych i tak dalej, tylko w postaci książek, prawda, papierów i tak dalej, zdjęć. To wiem, że Stany Zjednoczonych jest od chyba ostatnich 15 lat strasznie rozwinięte właśnie tego typu archiwizacja, gdzie wcześniej nie było aż tak to rozwinięte jak w tej chwili. To jest dziwne właśnie. Kiedyś była zimna wojna, prawda? Można było się spodziewać, że powinno być to wszystko w tamtych latach w taki sposób zabezpieczone. Natomiast dzisiaj jest to w jakiś sposób bardziej rozwinięte. No ale nie wiem, no to może ty, Jabłoński, musiałbyś powiedział, jak ty to widzisz. Okej, okay, zatem mogę powiedzieć od strony teoretycznej. Otóż kryzys nasz światowy jest dosyć podobny do kryzysu sprzed II wojny światowej. Otóż pod względem strategicznym. Otóż mamy policentryczny układ sił. Jest to taka chwiejna równowaga, gdzie jedne siły mogą wziąć i w pewnym momencie, jeżeli dojdzie ideologia albo cokolwiek, dążyć do podporządkowania sobie reszty. Jest to taki chwiejny układ. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie ten kryzys finansowy, który się przeradza w gospodarczy. Jak wszyscy wiemy, wojna się nie opłaca. Na pewno nie opłaca się wszystkim i na pewno się nie opłaca państwu. Ewentualnie może się opłacać jakimś firmom, które zajmują się produkcją amunicji, ale to jest margines. Wojna się nie opłaca. Wojna może się opłacać tylko wtedy, kiedy podjęcie ryzyka, że się przegra, jest wystarczająco równoważone przez możliwość zwycięstwa. Czyli można zdobyć łup na kimś, albo terytorium, albo coś takiego i inne czynniki nie spowodują, że wojna ta nie będzie się opłacać. W normalnych warunkach wojna się nie opłaca, bo łatwiej, bezpieczniej i bez ryzyka, ze znacznie mniejszym ryzykiem można handlować. Ale teraz, gdy pieniądz dąży do tego, żeby być papierkiem, który będziemy mogli używać w toalecie, no to... Nie, za twardy. No może za twardy, tak, masz rację, kreatorze. Papier na pieniądze jest za twardy do tego celu, ale nie będzie się wielce różnić od tego miękkiego papieru. Dokładnie. Do tego to dąży, więc w takich warunkach podjęcie takiego ryzyka jest mniej nieprawdopodobne. Wojna może się wtedy opłacać, bo jeżeli handel się nie opłaca, no to, a tutaj jest potrzeba wyżywienia ludzi, ludności, wyeksportowania problemów wewnętrznych na zewnątrz, no to historia podpowiada, że jest to taka możliwość. Kolejna rzecz to jest kryzys krajów PIGS, czyli Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja, Hiszpania. Zwłaszcza Grecja jest ciekawym krajem, gdyż Grecja ma konflikty, napięte stosunki od zawsze niemalże w XX wieku z Turcją. Więc jeżeli by doszło na przykład do czegoś takiego, że rząd chce wyeksportować na zewnątrz problemy, a to się w historii wielokrotnie zdarzało, no to możemy mieć na przykład ryzyko wojny na tym kierunku, ale to też mało prawdopodobne. Wszystkie te elementy, które mogą wskazywać na możliwość wojny są mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne. Ale obecnie jest ich już bardzo dużo. Kolejnym takim naturalnym i to raczej podchodzącym pod właśnie teorię chaosu elementem to jest to, że w 2012 roku Słońce będzie w kolejnym szczycie cyklu swojej aktywności i przewidywane jest, że Słońce będzie wtedy najaktywniejsze od wielu lat. Więc jeżeli przyjdzie wiatr słoneczny bardzo duży, to może nam spalić cały system energetyczny, albo dużą jego część, dużą część dysków, dużą część internetu. Jest to możliwe. Dlaczego? W XIX wieku, podczas jednego z takich cyklów, na Kubie nawet, czyli bardzo blisko równika, były widziane zorze polarne. Jeżeli by wiatr słoneczny uderzył z taką siłą, no to mogłoby dojść do takiej klęski. Taki wiatr może też spowodować lokalnie jakieś, raczej regionalnie, jakieś susze czy inne zjawiska pogodowe o charakterze klęski. Więc w przypadku dużych napięć, na przykład na Bliskim Wschodzie, dodajmy jakąś suszę, no to kolejna możliwość zadymy, tak. I satelity mogą się wszystko popić. Z tego, co mówię, jest mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne. Nie ma co panikować. Ale właśnie tych elementów jest tak dużo, że już to jest na tyle to możliwe, że lepiej być przygotowanym na te problemy. Jakie są pewne symptomy, które wskazują, że państwa się przygotowują na pewne skutki kryzysu, jak na przykład na rozpędzanie zamieszek, problemów wewnętrznych. I tutaj bym oddał głos właśnie Claude'owi. Dzięki Ci, Simusie. Ja chciałbym tylko parę rzeczy uściślić, z którymi się tak nie do końca zgadzam. Tak jak wspomniałeś, że wojna na wojnie, no nie zawsze ktoś tam korzysta, nie zarabia się. Ja uważam, że jest pewna grupa ludzi, którzy na wojnie zawsze zarabiają. To są przede wszystkim elity i ludzie, którzy no, mają fabryki produkcji broni, prawda, czy udziały, prawda, w tych fabrykach, no, jak rodzina Bushów chociażby, ale także innych znanych rodzin, Rockefellerów, Rothschildów. Z tymi korporacjami właśnie przemysłu zbrojeniowego powiązane są banki często, a wiadomo, że no w dzisiejszych czasach banki rządzą światem, a banki należą właśnie do tych głównych rodzin. Jest chyba 5 tych głównych rodzin, ale dzisiaj nie o tym. Także niektórzy zawsze na wojnie zarabiają i lubią po prostu też wywoływać różne wojny, bo na tym mają wielkie po prostu pieniądze. Druga sprawa to o tym słońcu, jak mówiłeś, to jest, myślę, że jest nawet więcej na rzeczy niż mówisz, bo czytałem trochę stron NASA, także takich już, no, którzy jak coś napiszą, coś tam puszczą jakąś tam parę z ust, powiedzmy, no to ciężko już z tym dyskutować, bo oni naprawdę bardzo mało informują o różnych rzeczach, ale o tym piszą, że nawet według NASA po prostu Słońce jest troszeczkę zbyt nadaktywne w stosunku do tego, co wydawało im się. Oczywiście to nie będzie tak jak gdzieś tam w filmie 2012, czy to w ogóle skreśli się. Natomiast faktycznie problem może być zniszczona infrastruktura elektryczna i to szczególnie w Polsce jest bardzo nieodporna na tego typu sprawy i to może spowodować, że na przykład przez miesiąc nie będzie prądu, no nie wiem, no może przez parę tygodni, ale wyobraźcie sobie, co się wtedy będzie działo, no ogólny chaos po prostu. Także to nie jest, w XIX wieku nie było tego, prawda, więc ludzie nie mieli tego problemu, nie było tej rozwiniętej sieci elektrycznej, nie byli ludzie uzależnieni od prądu elektrycznego, bo generalnie nie było tego prądu, więc dzisiaj mamy naprawdę duży problem, no oczywiście też z internetem, z satelitami i tak dalej. Ale dobrze, wracając do tematu, to o tych urządzeniach, które zostały zakupione przez rząd polski, to już wspominałem w audycji Teoria Chaosu, to były tak zwane L-rady, to urządzenia, które się instaluje na samochodach, podłącza się do samochodu i dzięki temu można rozpędzać tłumy. za pomocą tych ultra dźwięków, czy no jakichś takich specyficznych częstotliwości. W Teorii Chaosu właśnie puszczałem taki zapętlony dźwięk i no co jeszcze, cóż dodać, no po prostu kupili, no wiadomo, że nie kupili po to, żeby informować ludzi, prawda, żeby się rozeszli do domów, żeby nie protestowali, tylko po to, żeby siłowo ich rozgonić, nie używając policjantów, znaczy nie używając pałek, prawda, czy tam jakichś innych paralizatorów, kul gumowych, tylko właśnie za pomocą dźwięku, czyli nowoczesnej technologii XXI wieku, która oczywiście może uszkadzać słuch i jeżeli ktoś się zbyt blisko znajdzie tego, to taki słuch może stracić. A nawet, być może nawet można stracić życie, jeżeli się zbyt długo po prostu przy samym tym głośniku przebywa. To oczywiście nie zostało przetestowane. No, także zostało zakupionych też z tego, co pamiętam, zainstalowanych też takich głośników w miastach. Na pewno w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach polskich, jak to jest, które też do tego celu służą. No, pewnie jakieś jeszcze inne rzeczy można znaleźć, które zakupili, ale to takie dwie główne rzeczy, które się rzuciły w oczy właśnie w internecie. Oczywiście żadne mainstreamowe media o tym nie wspomniały nawet. No ale chyba tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. A w innych krajach? W innych krajach z tymi głośnikami się generalnie nie spotkałem. Być może w jakiś, nie znam się aż na tyle na w różnych krajach. Jest na pewno te L-rady są masowo używane w Stanach Zjednoczonych. Wielka Brytania też chyba ma. No dużo po prostu krajów zakupiło ten, natomiast jest to bardzo masowo używane w Stanach Zjednoczonych, te pojazdy są używane. Znaczy pojazdy, te urządzenia wraz z pojazdami. A w innych krajach, chyba w Grecji też były używane, ale to nie jestem na 100% pewny. Bo jeżeli nawet mieli w Grecji, to bardzo mało i oszczędnie to używali, bo to bardzo prosto po prostu załatwić ten cały system. Jak dochodzi do zamieszek. No po prostu używać, nie wiem, butelki z benzyną ktoś rzuci, prawda, także ten cały system wtedy jest wrzucany, jeżeli taki ktoś, taki samochód. Tylko trzeba być na to przygotowanym, żeby mieć tę butelkę. No i przygotowanym, żeby wiedzieć, że to mogą użyć i żeby mieć, nie wiem, jakieś słuchawki odwracające fazę, takie, które wyciszają po prostu ten dźwięk, bo to naprawdę może uszkodzić czy słuch, czy też może doprowadzić do jakichś poważnych problemów potoku wewnętrznego czy czegoś takiego. Także lepiej nie sprawdzać tego na sobie, prawda, jak tam będą tego używali. No właśnie. Do protestu. Dobrze. Przedstawię kilka możliwych scenariuszy, co może się wydarzyć w samej Polsce po wyborach. Otóż teraz mamy z sondażami bardzo różne jajca. Faktycznie te sondaże nic nie mówią. No i... Poza propagandą. No i co? Możliwe jest kilka scenariuszy. Otóż na przykład wygra PO, i wejdzie w koalicję z Palikotem, który by również na przykład mógł wejść. Wtedy co się może wydarzyć? Wtedy SLD może wejść w jakąś formę koalicji z PiS-em. Wiem, że to nie jest wiarygodne, nie wydaje się wiarygodne w tym momencie, no ale przecież PO zabiera SLD wyborców i nawet kandydatów, więc to jest niewygodne. Jak wejdzie Palikot, no to szambo wybije, bo na jedynkach u Palikuta, no jak można o nim mówić w różny sposób? Palikmiot. Na przykład, Palikuta też słyszałem, tak ludzie mówią. W sumie trudno się z tym nie zgodzić. Ale jakby co, to nie ja mówię, tylko ludzie tak mówią. No Palikot podobno jest na liście tych jakichś tam ważniaków, co tam są też Bilderbergowie i tak dalej, także on nie jest osobą, która jest znikąd, czy że tam uczciwie się na biznesie dorobi. To jest wszystko ustawiane z kasy agentury, moim zdaniem. No, ale co jest ważne, no z jego list mogą wejść ludzie, którzy... Słyszałem takie kwestie, że to są bardzo kryminalne środowiska, bywają i jak to wejdzie do Sejmu, to no po prostu opinia publiczna jak to zobaczy, to będzie naprawdę oburzona. No, by przejrzała na oczy. Druga możliwość, no to jeżeli by PiS wygrał, to nawet jest bardziej prawdopodobne, mi się wydaje, no wtedy jest też kilka możliwości. Najprawdopodobniejsza możliwość to rząd mniejszościowy. I inny scenariusz to jest taki, że nowa prawica, wybory wygrywa PiS na przykład i nowa prawica ma uwzględnione przez sądy te swoje wnioski i nagle unieważni się wybory. To też jest jakiś scenariusz. W każdym z tych scenariuszy, poważny problem to jest budżet. Otóż jeżeli się nie uchwali ustawy budżetowej do końca roku, no to to się kończy wyborami. Jeżeli będzie rząd mniejszościowy, czy taki rząd, który będzie zablokowany, no to będziemy mieć wybory w najbliższym czasie. Kolejne wybory to jest kolejne napięcie, kolejny moment, kiedy mogą służby podziałać. I to jest kolejny scenariusz, co była mowa w teorii chaosu, że przy wyborach właśnie w takim kryzysie mogą służby podziałać, żeby odrzucić wyborców od danej partii. I na przykład bardzo ciekawy sposób był relacji wydarzeń z Zielonej Góry. Otóż policja zabiła kibica, a media mówią tak. Policja wprawdzie przejechała kibica, ale pseudokibice wywołali niepotrzebne zamieszki. No, takie... Jak ja widzę policję i jej działanie, to sądzę, że ci kibice to byli sprowokowani. I jeszcze do tego jest powiedziane, że oczywiście to jest Jarosław winny, żeby on tylko nie doszedł do władzy, bo wtedy się postkomunistyczny układ będzie sypał, będzie zagrożony. No to jest kilka scenariuszy w samej Polsce, gdzie napięcie może trwać, takie napięcie wysokie, niewidoczne dla przeciętnych ludzi, ale dla ludzi, którzy się zajmują analizowaniem tego, co się dzieje na górze, no to to napięcie będzie trwało i jeżeli jest takie napięcie, tarcie bardzo gęste, no to może się wydarzyć bardzo wiele. Uwzględniając warunki międzynarodowe i cały ten kryzys finansowy, może dojść nawet do formy stanu wojennego, czy podobnego stanu, wprowadzonego w jakiś miękki sposób. No, zresztą, jak się patrzy na relacje z mediów, no to kalki ze stanu wojennego po prostu. Pokazuje się takich złych, niedobrych kibiców, no i jakby to zestawić z filmami ze stanu wojennego, jak ta Solidarność tam demonstruje i tak dalej, jest rozganiana przez wspaniałych i kochanych zomowców. A potem ludzie mówią, na ulicy, podchodzi telewizja, się pyta, no i jak z tą rozgonioną Solidarnością? O, jak fajnie, to teraz będzie porządek i tak dalej. No to jest dosłownie to samo, jakby skleić ze spotami pewnej platformy. No cóż, ale no, premier, kochajmy wszystkich, będzie zapewni nam być może spokój i dobrobyt i kolejne cuda. Ja bym tak powiedział tutaj polityka miłości, prawda? Jak tutaj tyle samobójstw, co w ostatnich latach, w tym roku, czy w zeszłym roku po prostu jakichś niewyjaśnionych, wysoko postawionych urzędników, prawda? I takie, to jest właśnie polityka miłości. Nie chcę już tam rozszerzać tutaj tego tematu, ale... Tak, bo na film kochaj albo rzuć, to to jest kochaj albo gin. Tak jest. Dobrze to jest. Tak. Kochaj albo gin. Tak. Być może... Słuchajcie, panowie, ja nie wiem, trzeba się w najbliższym czasie przeprowadzić, bo o 6 rano może być pobudka. Niedługo. Proponuję do Czech. Tam policja ma napisane służyć i chronić. No i tam jest jeszcze tanie piwo. To jest argument za. No, ja, przepraszam, ja się przeprowadziłem, co prawda, dzisiaj wyjątkowo, tak jak już tutaj wspominałem, że jestem w Polsce, no ale to się zmieni. Okej, mamy telefon. Halo, halo, Pablo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Przepraszam, to jest komuną. Teraz i zawsze. Jak zawsze. Tutaj na temat stanu wojennego i wojny, ja ostatnio tak sobie myślałem, i wydaje mi się, znaczy, czy jest możliwe, czy nie, ale w grę u mnie wchodzi coś takiego jak secesja z Unii Europejskiej i wprowadzenie stanów wojennych w poszczególnych krajach albo wojny właśnie w Europie. Z Rostowskiego się śmiejemy, że to, co powiedział, ale tak właśnie mi się wydaje na temat właśnie w Hiszpanii, w Grecji albo w innych krajach, jeżeli znalazłby się lider, który byłby wolnościowym takim liderem, liberalnym ekonomicznie. Oczywiście w mediach byłby pokazany jako faszysta, narodowiec, jakiś bardzo zły człowiek, Hitler w połączeniu ze Stalinem i Janem Pawłem II razem. I taki ruch kontra właśnie, taki ruch wolnościowy kontra do Unii Europejskiej, do socjalizmu, do IMF-u i do tych wszystkich takich właśnie bankowych spraw. I wydaje mi się, że to mogłoby właśnie doprowadzić do jakichś zamieszek w Europie. No i teraz nie wiadomo, co się dzieje tam w Stanach, bo w Stanach wiadomo, że są tysiące ludzi na ulicach, niby tam coś się dzieje, ale w zasadzie wiadomości w mediach jest brak. Nie, jest, nie, przepraszam, nie ma braku. Jest cały czas tylko w internecie oczywiście, w bilijskich, w zachodnich mediach. W zachodnich mediach non stop o tym piszą, tylko w polskich nie. Wyobraźmy sobie, że taka sytuacja występuje w Białorusi, nawet gdzieś na Ukrainie, albo w Rosji, albo nie daj Boże gdzieś na Bliskim Wschodzie, albo w Chinach czy w Korei, no to wiadomo, że o tym byłoby na żywo wszędzie, prawda? A niestety nie wiadomo, dlatego że już niedługo są wybory w Stanach, więc może nie mówmy o tym tak szerzej, nie wiem. Znaczy, na Białorusi raczej wolnościowców się nie spodziewam. Znaczy, ale nie, chodzi mi o to po prostu, że jeżeli były takie sytuacje, jakie są w Stanach teraz, i takie masowe protesty, oczywiście byłyby pokazywane we wszystkich stacjach. Oczywiście na Euronews, czyli takie skrzydło medialne Unii Europejskiej, to przecież byłoby na live non-stop. Nie, no wiadomo, bo Łukaszenka jak w wyborach przeszkadza, to jest B, a jak u nas Donald straszy ludzi, którzy chcą w spocie wyborczym PiS-u wystąpić, ja tam PiS-u nie lubię, ale po prostu to jest żenujące. Jeśli by to przeciekło do mediów i się nagłośniło, to by to w ogóle nie miało żadnych szans, no bo kurczę co, nastraszają ludzi, którzy chcą w spocie wystąpić. No polityka miłości, kochaj albo gin, tak? No właśnie, no chyba w ten sposób rozumiemy, no to wtedy tak. Dobrze, dzięki Pablo. Na początku chciałem powiedzieć, że Rostowski to akurat chyba się wygadał. Tak jak może wypił sobie piwo i mu tam tego coś nie ma na język. Nie, no to być może to wyglądało tak jak w tym skeczu Stanisława Tyma o komentatorze sportowym, który ma mikrofon, kabelek i ten kabelek prowadzi do słuchawek i on słyszy to, co mówi, on zarazem to przetwarza i mówi dalej i to taka pętla powstaje i on się widocznie zapętlił i w pewnym momencie wygadał. Więc w ten sposób bym to na to patrzył, ale to, że się wygadał, no to też kolejny znak, że coś się dzieje. Coś ale on jest taki roztargniony, więc mogło to się zdarzyć właśnie, prawda? No właśnie. Poza tym zmienia poglądy 100 razy dziennie, bo raz jest liberałem, raz chce, żeby nie płacić podatków, raz chce, żeby płacić, no to ciężko stwierdzić, co on będzie chce. Jak to ktoś powiedział, chociaż łysy, wciąż potargany. No, to dobre hasło. Otrzymajcie się, pa. No, na razie. Oni zawsze chcą dobrze. Tylko, że jak już coś powiedzą, że chcą dobrze, to potem przychodzi do nich notka, że no akurat tego to nie powinieneś powiedzieć. No i potem się okazuje, że nagle jest mowa, że Donald mówi, odwołam tego ministra, jeżeli to jest prawda. Dam mu 2 tygodnie, żeby podjął honorową decyzję. Mijają 2 tygodnie, no i minister, jak był ministrem? Tak jest. A ile takich przykładów? To elektrownią Kozienicę słynną. Na przykład. Na przykład. No i cóż, ja bym przeszedł już dalej, bo tak będziemy gadać, uzasadniać, a i tak pewnie dużo ludzi nam nie uwierzy, a nie jest to celem. Nie chcemy wam udowodnić, że będzie jakiś konflikt, czy tutaj jakieś siły nad nami stoją, które nam krzywdę zrobią, chociaż w zasadzie, no ja tak uważam, ale nie chcemy tego tłumaczyć. Nie ma czasu na to. Że jak nic się nie stanie, to ludzie stwierdzą, że gadaliśmy głupotę. Jak coś się stanie, no to wtedy wyjdzie, że jednak te rzeczy, które kupowano teraz zupełnie niepotrzebnie by się wydawało, to były częścią misternego planu. I nie jest celem uzasadnienie. Po prostu mówimy wam, prawdopodobieństwo, że coś się będzie działo grubszego, jest znacznie większe niż normalnie i ze względu na to trzeba wiedzieć przynajmniej, jak się przygotować, czy w razie takiego kryzysu większego postępować. I o tym będzie nasza audycja. Już przechodzimy właśnie do tych konkretów. Taki krótki kurs, co zrobić, gdy będzie naprawdę niedobrze. Najpierw przygotowania. Jakie towary trzeba przygotować, zakupić? No jest taki żart, że w Europie to nic... Mój kolega mówił, słuchaj, Jawol, ty powiedz mi, czy coś w tej Europie jest, co nie drożeje? No to mu odpowiedziałem, akcje. Akcje akurat tanieją, więc krótka rzecz, jakie towary będą drożeć, więc jakie warto mieć? Jakie towary mają szansę na stanie się walutą w warunkach kryzysowych czy w warunkach gospodarki niedoboru? To już było, więc to można przewidzieć. Ostrzejsza z PRL-u. Na przykład. Albo ostrzejszego PRL-u. Więc co? Przede wszystkim alkohole. Alkohole to jest waluta w razie kryzysu. Bimber i tak dalej. Więc warto mieć aparaturę, warto mieć jakieś zasoby. Ja wiem, że suszy, taki naród, że suszy, no ale no... I warto mieć barek pełny, bo na przykład jak szpitale będą funkcjonować gorzej niż teraz, wydaje się to niemożliwe, ale jest to możliwe, no to taka flaszka whisky to może komuś uratować wyrostek. Kiedy w tej sytuacji, jak lekarz będzie się zastanawiał, kogo wziąć na ten wyrostek, jak ma tylko jeden nóż, a trzech pacjentów. Także to jest sprawdzona taktyka już nawet w mojej rodzinie w latach komuny i w latach 90. Dobry alkohol potrafi działać cuda w służbie zdrowia. No właśnie, dalej. Surowce i środki płatnicze, no to tutaj wszyscy mówią o złocie, o srebrze, o jakichś kamieniach. No tylko, że one, złoto już jest ponoć przeszacowane i drogie, ponoć srebro jeszcze nie tak bardzo, ale już jest dosyć późno, żeby je kupować. Warto odrobinę zakupić, ale w razie jakiegoś kryzysu, no to sztabkę będzie można zamienić na worek kartofli, więc nie... No, tak. No to ciężko podzielić, prawda? Takie złoto, srebro, jakieś, nie wiem, mniejsze części, prawda? To trzeba mieć... Srebro da się zrobić, bo sztabka srebra to jest około 100 zł. Nawet jak będzie kiepsko, no to powiedzmy stanieje do 50 takich realnych nabywczych złotych, ale zawsze można po prostu więcej rzeczy kupić. Ale warto wziąć tutaj pod uwagę doświadczenie cyganów. Oni noszą cały majątek na sobie. Pierścionki. W złocie, w srebrze, we wszystkich tych kamieniach i w razie czego to mogą spieprzać jak najdalej. I tak od wieków przecież czynili, więc to jest warte doświadczenie. Jeżeli mamy jakiś większy majątek, który może ulec spaleniu, lepiej na czas kryzysu go rozczłonkować, a nie skonsolidować, co jest zazwyczaj taką działalnością, że się majątek konsoliduje, łatwiej nim zarządzać w ten sposób i tak dalej. Ale to w normalnych czasach. W normalnych czasach, w warunkach kryzysu lepiej rozczłonkować, podzielić, może część się uratuje, część mieć zawsze przy sobie, na jakieś większe łapówki i tym podobne rzeczy. O piwnicach i bunkrach później będzie. Czyli... Tak, tak, tak. Na razie towary. Jasne. Jakie można mieć surowce? Surowcem na pewno w razie poważniejszego kryzysu będzie żywność i w tym nasiona. Nasiona to nie jest duży wydatek. Można sobie kupić kilka kilogramów ziarna i trzymać w piwnicy. I wyhodować sobie w zamkniętym pojemniku w jakimś słoju. Nie jest to dużo, ale w razie czego, no to jest zawsze jakaś rezerwa, nie kosztuje to drogo i trochę tego jest. Ważne jest, że ludzi jest teraz już ponad 7 miliardów, więc żywność, zaopatrzenie w żywność, aprowizacja to już nie jest taka prosta rzecz, względnie prosta rzecz. No nie prosta rzecz, wcale nie prosta rzecz, jak w czasie II wojny światowej. Wtedy było mniej ludzi, niższa chemizacja i mechanizacja rolnictwa, ale mimo wszystko można było wyżywić. Teraz, mimo tej chemizacji i mechanizacji, może to być utrudnione, więc warto odrobinę mieć, a w razie czego przecież się nie zmarnuje. I nasiona najlepiej niemodyfikowane i starego typu, na przykład jabłonie to sadzić takie, co są tradycyjne jabłka z nich, bo one są może bardziej robaczywe, czy mniej podatne na jakieś tam choroby, ale przynajmniej wyrosną zawsze niż jakieś delikatne badziewie, które się trzeba dużo natryskać, żeby coś z tego było. To ja tak z doświadczenia mieszkańca domku jednorodzinnego. Ja bym jeszcze tylko tak tutaj dodał, że według mnie nasiona lepiej właśnie nie jakiś tam zbóż czy tego typu rzeczy, bo to po prostu z jednego nasiona mało uzyskujemy, natomiast bardziej jakieś warzywa. Owoce może trochę też mniej, bo tak jak z jabłoniami, prawda? Musimy czekać ileś lat, zanim pierwszy owoc wyda jabłoń. Natomiast jak weźmiemy jakieś... No tak, i trzeba być gdzie. Ale na przykład jakieś ogórki, prawda, jakieś, nie wiem, ziemniaki. Tak. Wszystkie warzywa to mamy po prostu z jednego nasiona naprawdę sporo, sporo wagę, prawda, tego, co otrzymujemy. No, na własną produkcję, bo jeżeli chodzi o, może, ja nie wiem, może zboże, coś, jako pieniądze też można używać nasiona, bo to w przyszłości na pewno będzie produkt, no, jeżeli to się oczywiście wszystko wydarzy, to myślę, że jakiś tam spora wartość tego będzie. No tak, i takie ciekawostki. Jakie zboża? Otóż wydaje mi się, że najlepszą inwestycją byłoby zaopatrzenie się w zboża niepotrzebujące żyznej gleby. To nie wiadomo, może być jakiś, zlecieć sobie jakiś napalm, wypalić wierzchnią warstwę gruntu. Co za wizję. No, bierzemy najgorszy scenariusz pod uwagę. No ja biorę pod uwagę najczarniejszy z czarnych scenariuszy, tak? No to wtedy może być... No bo jeżeli będziemy przygotowani na najczarniejszy z czarnych scenariuszy, przynajmniej teoretycznie, no to co tam nam jakieś takie śmieszne kryzysy? Co one najwyżej nam jabłek będziemy mieli za dużo. Możemy najwyżej, to sobie wino zrobimy i będzie też będzie wesoło. No to zboża. Na przykład owies. On nie potrzebuje żyznej gleby. Ziemniak. Właśnie. Ziemniak to jest świetne zboże. Ziemniak może wyrastać nawet za kołem podbiegunowym. Więc to jest świetna roślina. Jakie jeszcze? Owies lubi Renata Becker. No tak. Owies to Renata Becker. Tak. Kolejne rzeczy. Kolejne surowce czy towary. No to co tutaj mamy napisane? Paliwo. O. Paliwo. To może Klot się wypowiedzieć na ten temat pewną pogląd. Ja może tak się wypowiem, bo na paliwach to się znam gorzej niż wy, ale za tydzień będzie gość specjalny, zawsze jest specjalny gość, ale będzie gość, który się zna właśnie na paliwach, jak można sobie w domu zrobić paliwo, na przykład z drewna, czy z jakichś innych rzeczy, jakichś zupełnie kosmicznych, takich, które mamy na przykład w pokoju mnóstwo, czy coś, jak z odpadków niemalże, że można sobie zrobić no, paliwo, które może nam służyć. Także mówię za tydzień, bo ja naprawdę no, wiem, odróżniam benzynę od oleju napędowego i tyle chyba tylko, co mogę powiedzieć. Warto odrobinę benzyny sobie przygotować, bo to się przyda. Warto mieć transport przygotowany. Samochód, jakiś taki rezerwowy, stary, który pojedzie na wszystko. I tu bym oddał głos kreatorowi, bo on wie pewnie więcej, co pojedzie na wszystko. To znaczy, jeśli mamy na przykład dostęp do jakiejś knajpy, albo sami dużo gotujemy, no to stary Mercedes jest dobrym samochodem, bo on pojedzie na olej po frytkach, olej po pieczeniu i dużo innych tego typu rzeczy. A co do gazu, co do paliw, no to na przykład butlę gazową warto mieć. Albo na przykład zbiornik na sprężony gaz ziemny pod ciśnieniem. To już jest trochę droższe, ale też się może przydać. No i na przykład gazogenerator warto mieć. Że taki, że wsadza się jakieś trociny, odpadki drzewne, trochę śmieci organicznych i to się gazyfikuje i ma się z tego mieszaniny metanu, propanu i tam jakieś jeszcze siarkowodoru. I można opalać na przykład piec gazowy. Całkiem wygodny. Jak ktoś ma gazowe ogrzewanie, to bez problemu może zasilać je spoza sieci na przykład takim czymś. Tylko musi sobie dobudować budkę koło chaty, bo to strasznie potrafi śmierdzieć, bo to jest tak zwana technologia Holzgas. W czasie II wojny światowej stosowana przez Niemców, by ograniczyć zużycie paliw tych, które były potrzebne na froncie. Okej. Okay. Zatem ja dodam to, co się dopytałem od kolegi. Otóż, który się zajmuje takimi rzeczami jak silniki. Otóż, ważne jest to, żeby mieć samochód z silnikiem tak zwanym LDI. Czyli jest to silnik starego typu, silnik diesla chyba. Nie jestem w ogóle specjalistą i mówię z pamięci. Poproszę go, żeby skomentował audycję i żeby napisał konkretnie, jakie samochody i jakie silniki są przydatne. I one właśnie jeżdżą na wszystko. Na olej po frytkach i tak dalej. Warto mieć coś takiego, bo nigdy nie wiadomo, czy się aby nie przyda. I to jest coś, zwłaszcza kiedy paliwa mogą kosztować bardzo, bardzo dużo. I teraz taka ciekawostka. Krokodyle dostają, w najbliższym czasie dostaną, albo już dostały, nie wiem, uprawnienie do sprawdzania paliwa również kierowcom samochodów osobowych. To jest więc wielka. Jeżdżenie na olej rzepakowy czy na cokolwiek podobnego to jest przestępstwo skarbowe. A na przykład jakbyś na wodzie jechał, to też, nie? No, na wodzie to chyba nie wiem. Homologacji chyba na tak. Chyba na wodzie chyba też się nie płaci akcyzy, więc ale na paliwie to jest popularne, więc to sprawdzają. Na wodzie to raczej I teraz sobie powiedzmy, który rząd to przegłosował. Krator. Moment, żebym skończył. Który rząd to przegłosował, żeby kurczę wiedzieli, jak idą w niedzielę na głosowanie, no to niech pomyślą, kurczę, kto im to zgotował, ten los. No ostatni. No właśnie. Skończę. Otóż, jest kwestia taka, że na oleje wszelkie i opałowy na przykład jest akcyza niska. A na olej napędowy czy biokomponenty jest akcyza wysoka. No i to jest ten problem, że jeżeli ktoś naleje sobie oleju rzepakowego do silnika, to jest to przestępstwo skarbowe. I ja do tego nie namawiam, wcale nie namawiam, żeby tak czynić, ale w razie, gdyby był taki kryzys, że te krokodyle byłyby użyte jako siły okupacyjne przez obce naszemu państwu, naszemu krajowi siły, to można ich oszukać. Ale oczywiście tylko w takim wypadku. Teraz to nie. Jakby co to ja nie mówię, nie namawiam, mówię, jak to w razie gdyby tam właśnie, w razie gdyby, to można zrobić tak, że się idzie do urzędu i się mówi, do urzędu skarbowego, kupiłem olej rzepakowy, musiałem wlać do silnika, proszę o podniesienie mi akcyzy, chcę zapłacić akcyzę. Potem łazić z tym papierkiem i mogą nagwizdać. Dzwoni telefon. Halo, halo, halo. Halo, dobry wieczór, przez komuną. Teraz i zawsze. Z tej strony Kruczek dzwoni. O właśnie, cześć. Trochę się wam wtrącę w audycję o tych silnikach. Powiedz nam o tych silnikach. Tak, bo tam powiedziałeś jakiś LPI czy LDI, to był błąd. Chodziło mi na przykład o silniki volkswagenowskie SDI. One były montowane na przykład w Volkswagenach Polo, tych starszych, sprzed 15 lat, czy nawet w pierwszych Golfach czwórkach. No i oczywiście tak jak kreator mówił o starych Mercedesach, te Mercedesy beczki to też genialne są na oleje wszelkiego typu, rzepakowe, słonecznikowe i to bardzo ładnie będzie chodziło. Zasada jest taka, że po prostu silnik dieslowski nie może być turbo sprężony. To wtedy będzie łykał, co mu tam nalejemy i w miarę to będzie chodziło. A co do opału, to niestety już jest tak, że ceny w tym momencie są już dość bliskie cen oleju napędowego, bo to jest różnica chyba 80 groszy czy koło złotówki, także to już się przestaje robić opłacalne. No ale zawsze, jeśli mówimy o sytuacjach kryzysowych, to chyba łatwiej będzie jakiś olej skombinować niż właśnie paliwo takie płynne. Jeszcze silniki benzynowe też można zasilać etanolem w Brazylii, przecież tak około 50% samochodów jeździ na spirytusie, także to też jest jakieś rozwiązanie. Tak, ale butle gazowe są przecież w wielu tych składach. Widzę dużo takich butli leżących po prostu długo, długo one nie schodzą, więc na przykład w razie kryzysu sądzę, że takie butle też od razu nie zejdą. Także jak ktoś ma auto na LPG, no to jakby tam pogadał z mechanikiem, sądzę, że dałoby się przerobić, bo pamiętam, że w zawodówce, w której ojciec kiedyś pracował, to w Żuku zasilali nie z butli takiej homologowanej, tylko po prostu stały trzy takie butle od kuchenek LPG. I wężykami było doprowadzone do silnika i w ten sposób ten żuk jechał, więc da się to... Tak, to da radę zrobić, trzeba przerobić po prostu zamiast tam baku i pójdzie, ale można też przepłacać tych butli LPG, to słyszałem o takich magikach na wsi, co kupują pistolet, który po prostu do tankowania LPG, to jest praktycznie ten sam gaz, tam ma trochę inne proporcje propanu do butanu, ale też auto pojedzie na tym. Dobrze. Możliwości jest sporo, także często jest 3 grosze, nie przeszkadzam wam dalej. Dzięki serdeczne za telefon, to był bardzo ważny głos. Właśnie oczekiwałem tego po tobie, że to wyjaśnisz i dzięki ci, że to zrobiłeś. Powodzenia i szykujmy się na ciężkie czasy. Szykujmy się na ciężkie czasy, bądźmy przygotowani. Oczywiście mówimy cały czas teoretycznie, co by było, jakby trzeba było tak robić. Do niczego nie namawiamy oczywiście. Absolutnie, absolutnie nie. Absolutnie. Płaćmy podatki. No. Co jest? To... Czyli co wyszło na moje? Tylko jeden gatunek Golfa i stare Volkswageny Polo. Ja nie przepadam za niemieckimi autami, ale Volkswageny Polo to dosyć dobre auta były kiedyś. Dla tych, którzy chcieliby potraktować te porady na teraz, mam taki dżingiel specjalny. Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem we edukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust! Wywrot! Zgoda! No to zgoda. Co dalej? Jakie można mieć surowce? Klod? No, można mieć chyba nic więcej. Ja myślę, Paszek na zwierzę. No, mięso też trzeba jeść. No tak, ale już mówicie raczej o takich historiach, że trzeba mieć po prostu ziemię, prawda? Według mnie to jest najistotniejsze, ale na pierwsze miejsce zamieszkania. Polska obok Rumunii ma dosyć dużo jednak właścicieli domków jednorodzinnych, szeregowych i jakichś bliźniaczych, więc mimo tego, że oczywiście się pokazuje blokowiska na ogół w jakichś tam horrorach polskich, czyli w serialach obyczajowych, ale jest większość w blokowiskach mieszka. No, nie, ale chyba, wszystkich krajach, w Niemczech też większość ludzi mieszka w blokach lub blokopodobnych budynkach. Także nawet Rumunia ma duży stosunek domków do bloków i tego. A Polska jest tak gdzieś po środku tej statystyki, więc prawie 1/4 społeczeństwa mieszka posiadając jakąś ziemię. O domkach powiemy za chwilę, o domkach powiemy za chwilę, a teraz chciałbym skończyć kwestię towarów. Ostatnim towarem, który wypisaliśmy, który nam przyszedł do głowy, pisze pod audycją, jakie jeszcze można przygotować, zachować, zgromadzić z niskim kosztem. Ostatnim towarem, który zapisaliśmy, są kulki. Kulki i kulomiot. Tak, to oczywiście... Prawnie politycznie to zabrzmiało. No słuchaj, no staramy się. W każdym razie, warto co najmniej kupić wiatrówkę. Najlepiej krótką, najlepiej mieć trochę tej amunicji więcej i nauczyć się strzelać. Strzelanie nie jest trudne, warto to zrobić. Dlaczego? Otóż, już taki czarny scenariusz, no to brak żywności, no z taką wiatrówką ledwo co, ale można polować chociażby na szczury. Gołębia. Albo do gołębia strzelać. No to jest jakiś sposób, żeby się wyżywić ledwo co, jakby było już naprawdę ciężko. A jakby był konflikt, no to można zastosować sposób z 1918 roku, jak dzieci robiły, albo z okupacji w czasie II wojny światowej. Tylko że miałoby się wiatrówkę, a nie tak jak tamci hardkorzy, jakby się dzisiaj powiedziało, czynili. Otóż podchodziło się do Niemca z palcem i palec wciskało w plecy. I mówiło się, oddaj broń. No właśnie. W ten sposób można było zyskać prawdziwą broń, co w razie konfliktu jest ważne. I wiatrówka to jednak jest cokolwiek więcej. Dzwoni krawiec. Skończyliśmy temat towarów, więc odbieramy telefon. Halo, halo, krawcze. Cześć, chłopaki. W górę ptaki. Precz z komuną. Precz, oczywiście. Precz teraz z czarnymi i czerwonymi. Ale co do broni. Właśnie oglądam sobie na Allegro zajebisty łuk, z którego można już do człowieka strzelać spokojnie, myślę. Kosztuje 200... Ale tylko w ramach, tylko w czasie wojny. Teraz to nie. Teraz to nieładnie by było. Czemu? No, każdy, kto należy do bractwa rycerskiego, sobie od razu może spokojnie taki łuk sprawić. Tu jest nawet napisane w ogóle na stronie, że nie wymaga zezwolenia. Łuk Sentinel. 6 strzał drewnianych. Ochraniacz przedramienia, ochraniacz palców. No porządnie to wygląda. Jakieś bloczki już tu są, takie bajery. Fajna taki sprawa. No, taki trochę do zabawy, trochę sportowy. Pół na pół. Ale co do broni, na pewno dobry nóż trzeba mieć. Na przykład Chris Reef. Zorek szwajcarski. O, to też świetna sprawa właśnie. To są takie, wydaje mi się, najbardziej elementarne rzeczy, w które trzeba się chyba zaopatrzyć. Właśnie broń, krzesiwo. Żyłka, drut. Chociaż krzesiwo to nie, niekoniecznie. Brzozy są wszędzie dookoła. A kora brzozowa jest najlepszą rozpałką. Za krzesiwo może służyć, a za krzemień dowolne kamienie. Więc ty tak bardziej strzelasz. To zawsze lubi was wyuprawiacie. Lepiej kupić dużo zapalniczek. Promocji. Karton cały. Można kupić noża i strugać zapałki z drzew. Nie, no ty widzę, ja Bolissimusie tak bardziej jak jaskiniowiec chcesz tak sobie, wiesz, kucnąć. Szczerze mówiąc, to część tych rzeczy wiem z doświadczenia. Gdy wyjadę w teren i na przykład pogrążę się w kontemplacji przy butelkach tanich trunków. Po ostatniej teorii chaosu też zakisiłem ogóra sobie. bo było, było, było, tylko właśnie, że małosolne są bardzo, bardzo krótko i to jest niedobre. Sprawdzam też, co jak się szybko psuje w lodówce mojej. Zrobiłem taki eksperyment, nie sprzątałem jej przez 2 tygodnie. Ty, to jest naprawdę dobry pomysł na programy. Seria programów, nawet wideo. No, mięso psuje się bardzo szybko. Na 3 dzień już mi się zepsuło, ale to może dlatego, że zostawiłem je tak w wodzie trochę było, nie? Pływało. Smród po prostu straszliwy. Makarony, różne takie płatki śniadaniowe, suchary, to jest dobra rzecz. To można w nieskończoność trzymać. Chociaż w sumie to jedzenie, które teraz się produkuje, to no jest tak przygotowywane, że i tak długo wytrzymuje. McDonald's rok czasu. No właśnie, właśnie. To słynny film na YouTube, gdzie koleś wziął frytki zwykłe i te z McDonald'sa i te zwykłe się, tam było pokazane, jak tam się psują dzień po dniu, a te z McDonald'sa cały czas jak z Photoshopa, nie? Po dwóch miesiącach plastikowej, polakrowane. Wszystko. Można, proszę bardzo. Zamrażarkę warto mieć. Tylko właśnie. Kupujcie w McDonald'sie, tak? Gwarancja długiego. Generator gazowy EGM. Jeśli macie butlę gazową, to taki generator gazowy EGM na przykład 48, on kosztuje 4000 zł i planuję na działkę taki kupić w przyszłości, to on dowolne źródło gazu, LPG albo metanu, zasila go i on tam do chyba 3 kW jest w stanie wyprodukować. Na przykład jak macie zamrażarkę, no to można na przykład trochę pomrozić po parę godzin dziennie i utrzymacie zamrożenie w takiej zamrażarce, jak macie taki generator. I nie trzeba dużo gazu nawet na to poświęcić, czy jakiegoś paliwa. Także to też jest metoda, żeby mieć mięso świeże nawet w ciężkich czasach, jak to ma zamrażarkę i generator gazowy, taki prądnicę z napisie gazową, na przykład EGM 48 albo słabsze. A finansowo jak to wychodzi? To może by się opłacało w ogóle sobie jakoś zmienić na przykład źródło zasilania? Tak, na Śląsku są tak duże ceny prądu, że kolega, który jest energetykiem na kopalni, policzył, że teoretycznie jakby się kupiło ten generator gazowy EGM i się miało tą chałupę do zasilania, że masz cały czas duży pobór mocy, że po prostu ten generator ma dużą wydajność w stosunku do kilowatogodzin, które produkuje, to wychodzi chyba z 10 groszy taniej kilowatogodzina niż z sieci. Na Śląsku. Kolejny telefon. Bartosz? Tak sobie słucham tych materiałów, które chcecie zgromadzić. Głośniej. Halo, halo, Bartoszu. Podgłośnij odrobinę mikrofon. Teraz słychać jeszcze lepiej. Jeszcze powtórz pytanie. Teraz słychać mnie lepiej? Teraz słychać lepiej. Tak doszedłem do wniosku, że trochę nieprzemyślane te surowce są, ponieważ nie będziemy mogli ich uzupełnić i maszyny i narzędzia, które będziemy używać, staną się bezużyteczne bez nich, na przykład ten gaz generator. No wiesz, ale mięso wytrzyma powiedzmy przez miesiąc na jednej butli gazu, także to już jest sukces. Ale skąd drugą butlę wziąć? Otóż tak? Bartoszu, nie jest powiedziane, że żadna wojna nie cofała człowieka do... Żaden konflikt nie cofał, żaden kryzys nie cofał człowieka do ery kamienia upanego. Więc... Ja dodam, że pradziadek w Wielkopolsce, jak dziadek wyjechał z bratem na wojnę bronić Warszawy, motocyklem zresztą pojechali, to dojechali cały czas motocyklem do samej Warszawy. Cały czas gdzieś mogli kupić benzynę, mimo że była kampania wrześniowa. I druga sprawa, pradziadek tylko przez 2 dni nie miał gazu z sieci w czasie kampanii wrześniowej. No kwestia, że to była Wielkopolska i dosyć długo była niezajęta przez Niemców, a później nagle stała się zajęta. Więc ale weźmy tak... trochę taki bardziej pesymistyczny scenariusz, Stalingrad. Tam to było trochę inaczej. Zakłon biegunowym. Polska nie leży zakłonem biegunowym. Oj, Kreator, gdzie ty masz Stalingrad, a gdzie ty masz koło biegunowe? A nie, Leningrad, Boże, pomyliło mi się z Leningradem, sorry, dobra, to podobne. Faktycznie. W każdym razie, no nie ze wszystkich miast musi zostać totalna ruina. Zresztą, nawet w takiej ruinie zawsze będą te rzeczy, które zostały już wymyślone, to one już będą trwałe, o ile będą trwałe. A takie przemysłowe rzeczy są chwałę. Żaden konflikt nie cofał człowieka do ery kamienia łupanego. Tylko najwyżej o epokę cofał. Tylko socjalizm to robi. Właśnie, właśnie. To jest największa klęska, która nas dotyka i dotyka nas permanentnie. Na ten temat jest nawet pewien żart. Czym się różni komunista od socjalisty? Otóż komunista strzela od razu w tył głowy, a socjalista torturuje przez całe życie. Tak, i to jest świetny żart i bardzo prawdziwy. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować naszym kochanym socjalistom, którzy dbają o nas i o nasze życie od kołyski aż do śmierci. Oczywiście zamierzamy o eutanazję poprosić, więc to już niedługo, tak. Zasrani dobroczyńcy, tak zwani. Tak, właśnie. Jest jeszcze Bartosz na antenie? Jestem. Bo ten gość, co będzie w Teorii Chaosu, on miał stronę drewnozanewbenzyny.pl. A, znam tę stronę. O, i tam było właśnie, że jak się na przykład odpowiednio przefiltruje gaz taki ze śmieci tam robiony, czy z jakichś tych... Wiem, słyszałem o tym gazie. Się generatory, piece gazowe i takie tam rzeczy, więc teoretycznie może nieskończone śmieci. No zbieraj chrust, wrzucaj chrust, gazyfikujesz chrust i tam powiedzmy z przerwami na gazyfikowanie, no to praktycznie cały czas masz prąd w domu. Dzięki temu ale dużo lepszym sposobem jest produkcja biodiesla, ponieważ to nie jest gaz, to można magazynować w pojemnikach bez sprężania. Dużo ważniejsza jest magazynowanie energii niż jej produkcja. Tak, ale generator, ten hoc gazu polega na tym, że masz puszkę, w niej robi się gaz i on od razu idzie do tego wykorzystania, czyli albo do silnika samochodowego, albo do generatora, albo do pieca gazowego. Więc jak potrzebujesz gazu, na przykład lodówkę ci zaczyna się rozmrażać, mięso się zaczyna psuć, no to wrzucasz chrustu, to tam gazyfikujesz i odpalasz generator i masz prąd. Ale ten generator, to trzeba go przez pół godziny uruchamiać, zanim on zacznie. Tak, to trwa, więc to jest ten problem. Ale powiedzmy, na jednym ładowaniu tam pisali, że można parę godzin non-stop jechać. A jeszcze jak masz na przykład szufladkę, to możesz dorzucać cały czas ten chrust, jak sobie to tak. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Do tego generatora potrzebne jest drewno, specjalnie suszone. Zbyt duża wilgotność powoduje, że spada wartość energetyczna tego gazu. Także też trzeba pamiętać o tym. Dobrze. Mam nadzieję, że porozmawiacie na ten temat w najbliższej, czyli nie w najbliższej. Za tydzień, tak. Za tydzień w Teorii Chaosu. Będziecie mogli z nim porozmawiać. Tymczasem mamy już tylko 25 minut do 24, czyli do Teorii Chaosu, więc proponuję przyspieszyć. Więc Krawiec i Bartek, czy macie jeszcze jakieś pytania? To wszystko już. Okej, dzięki. Pytań nie mam, tylko może szybciutko chciałbym polecić jeszcze słuchaczom książkę Anarchist Cookbook. Książka napisana przez Williama Powella i opublikowana w 1970 roku. Można tam znaleźć informacje o tym, jak zrobić materiały wybuchowe, jak włamać się do samochodu, jak sobie tam zrobić broń, no takie różne ciekawostki. Myślę, że to się może bardzo przydać. I jeszcze polecę takie urządzenie do odstraszania zwierząt, które emituje dźwięki, przez które one uciekają, no bo jak się tak, no tak falautowo zrobi, że tak powiem bardziej, to na pewno będzie dużo zdziczałych różnych psów, które tam powyskakują. Znaczy, no widzicie, ja mówię bardziej o kryzysie już takim pogłębionym, nie? Trochę. Armagedon. No, takim armagedonowatym bardziej. I jeszcze może bądźmy gotowi na najczarniejszy scenariusz, to byle śmieszne wydarzenie nic nam nie zrobi. Tak jest. A jeszcze o liderze, bo było wcześniej o liderze dla ruchu wolnościowego. Właśnie też o tym ostatnio myślałem, że przydałby się lider, ale mniej taki jak Korwin trochę, tylko właśnie taki jak Tusk czy Palikot bardziej, na takiej zasadzie, żeby pokonać ich własną bronią, prawda? Bo media w tej chwili są takie, że trzeba mieć kogoś takiego właśnie z Photoshopa bardziej zrobionego, no bo te media, one cały czas działają trochę tak jak w PRL-u, że pojawia się lektor i mówi coś w stylu tam kolejny sukces Donalda Tuska, opalony, w dobrze skrojonym garniturze, ze śnieżno-białymi zębami, po raz kolejny pokazał, jak uprawiać politykę z klasą, a potem jest zmiana. Jakże żałośnie wypada przy nim, no i tutaj właśnie wstawiamy tam, Korwin-Mikke. No. Coś przerwało przez tego dżingla, powtórz jeszcze raz ten cyfrę. Końcówka. No, końcówka jest zwykle w stylu, że jakże żałośnie wypada kandydat i tutaj właśnie XXX stanął. No to właśnie było zdrada biada. Ale to trochę jak z tego, co z Królika Baxa wkleiliśmy, że głównym programem to jest walka z PiS-em, a PiS-u walka z CO, więc to jest żenujące i jak ktoś twierdzi, że nie ma innego wyboru, to jest po prostu idiotką i tyle. Dobrze, większość tak twierdzi. Dzięki Krawcze, zadzwoń jeszcze przed końcem audycji. Teraz idziemy dalej. Otóż jeszcze przypomniało mi się, jakie towary mogą być bardzo przydatne. Otóż folia. Zawsze można zrobić sobie małą szklarenkę. I żyłka. Żyłka, sznurki, tym podobne rzeczy, no to zawsze można zrobić sieć, wędkę, związać coś, przywiązać, jeżeli nie będzie śrubek albo podobnych rzeczy, gwoździ, to zawsze sznurek czy taśmka się przyda. Dalej. Mówiliśmy już o transporcie, to pozostała komunikacja. Komunikacja międzyludzka. Tutaj ekspertem będzie Klot. Radio, tym podobne rzeczy. Jak się komunikować bez internetu? Tak, no tutaj parę zdań chciałbym powiedzieć o radiu. To jest takie medium, które jest odporne na wszelakie ataki, bo mówi się, że internet jest odporny na ataki jądrowe na przykład. To jest prawda, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie przetrwa, powiedzmy, cywilizacja taka w dosyć wysokim high-techu, prawda? Bo jednak radio jest to dużo coś prostsza rzecz niż na przykład postawienie infrastruktury internetowej. I radio, do radia nie potrzebujemy dużego zasilania, prawda? Jakichś komputerów, jakichś cudów, niewidów, tylko po prostu wystarczy proste bardzo układy elektroniczne. No powiedzmy, no w cudzysłowie proste. Ba, można nawet skonstruować radioodbiornik, który nie potrzebuje zasilania. Wystarczy antenę rozciągnąć na kilka metrów i wtedy energia tej fali radiowej wystarczy do zasilenia radia. Bardzo cichego na jakichś takich, tak, słyszałem o takich rzeczach. Ale pomijając już to, bo odbiorniki są, w sumie to taka ciekawostka jest, że odbiorniki są bardziej skomplikowane w budowie niż nadajnik. Nadajnik jest, ma prościej zbudować nadajnik niż odbiornik. To jest też ciekawe. Ale dobrze. Wracając do nadajników. W tej chwili każdy z was może sobie kupić nadajnik, i może sobie go w domu trzymać, nikt nie ma prawa mu tego nadajnika zabrać. Nie musicie mieć żadnych pozwoleń, żadnych jakichś tam uprawnień międzynarodowych, urtipu i tak dalej. Tylko nie możecie go używać. Ale jeżeli przyjdzie to do czego, jakiś kryzys, no to nikt nie będzie sprawdzał tego, prawda, czy wy macie coś takiego w domu, czy nie, bo to będzie na wagę złota, takie nadajniki będą warte bardzo dużo pieniędzy, bo szczególnie te profesjonalne, bo oczywiście te tanie, to można sobie tam za 100 zł kupić, za 50 zł kupić, samemu zrobić nawet bardzo tanio, ale te takie bardziej złożone, które mają wielkie możliwości, z których możemy się z całym niemalże światem skomunikować, i przy odpowiednim skonfigurowaniu anteny, to one kosztują już sporo, to co najmniej 1000 zł gdzieś trzeba liczyć, powiedzmy powyżej 500 do 5000, a nawet więcej w tym momencie. I takie nadajniki będą kosztowały tyle, co teraz Mercedes, jeśli będzie jakiś taki większy kryzys, prawda? Ale mówię, radio ma wielkie możliwości. To nie tylko komunikacja obustronna. W radiu możemy uruchomić też internet. Taką sieć, bardzo uproszczony internet, to się nazywa Packet Radio, gdzie możemy się wymieniać pomiędzy radioodbiornikami, jak poprzez internet, sieć po prostu komputerową. Oczywiście to nie jest tak skomplikowane jak w komputerach, że możemy się komunikować z całym światem i tak dalej, ale jednak pewne możliwości są i wiem, że to było wykorzystywane też w Egipcie, jak wyłączyli po prostu no, internet, prawda, komórki, to radiowcy uruchamiali właśnie internet poprzez fale radiowe. No, to jest bardzo ciekawa sprawa i myślę, że każdy z Was, który chciałby zainwestować jakoś pieniądze i przygotować się, warto zainwestować po prostu w nadajniki. Nadajniki odbiornika, przede wszystkim te nadajniki, transceivery, to się nazywają, te urządzenia, no, które są oferowane nam mnóstwach miejsc i tak dalej. Może możecie sobie, jeżeli chcecie to kupić, to na pewno znajdziecie. Czy możesz podać jakąś literaturę, żeby chociaż teoretycznie ktoś się mógł przygotować? Tak, no w tej chwili nie zapisałem sobie tych wszystkich książek, które są. Ja myślę, że na forum chyba pisałem w tym temacie. W komentarzu może podam. W komentarzu tak, podam wszystkie linki i literaturę, bo to nie ma sensu, prawda, się uczyć podstaw radiotechniki, czy nauczyć się tej elektroniki związanej z radiem, bo ona jest bardzo skomplikowana, bo żeby obsługiwać, prawda, urządzenie, to nadajnik, to nie jest potrzebna nie wiadomo jaka wiedza, prawda? Czy nawet skonfigurować odpowiednio z anteną. To też nie trzeba być jakimś tam elektronikiem, prawda, do tego. To tylko są zupełne podstawy, które są do tego potrzebne i to każdy jest w stanie się tego nauczyć w parę dni dosłownie. Dzwoni Bimes. Cześć, ja chciałem powiedzieć troszkę o radiu, tylko nie wiem jak mnie tutaj słychać. No słychać się w miarę dobrze. To znaczy tak, radio jest najważniejsze w czasie kryzysu, to jest radio na te wszystkie manipulacje amplitudy, czyli UKF odpada, bo UKF to jest raptem 70 km, a nadajniki, które są stare jak świat, czyli na fale krótkie, czy na fale średnie, to są rzeczy, które nie są trudne do zbudowania i co do odbiornika, o którym mówiłeś, że czy wystarczy kawałek drutu, to znaczy do tego trzeba trzech rzeczy. Drutu, przewodu i diody. I odbierasz falę średnie, najsilniejszą stację z okolicy. No. To jest taki najprostszy przepis na zrobienie radia. Z tym, że ja mówiłem, wiesz, winę się o tym, żeby, bo ty mówisz o takich, wiesz, domową metodą robionych, no nie każdy miał w ręku lutownicę, prawda? Natomiast ja mówię o takich już nadajnikach, które mają wszelkie zakresy. I średnie, i krótkie, i ultrakrótkie. No długich nie, no bo to wielka antena potrzebna jest do tego, prawda? Nie, do długich to trzeba 30 tak. metrów. Ale masz wszelkie, to są takie, wiesz, kombajny, prawda? Ten transceivery takie za 5000 zł, za 3000, takie, nawet więcej, prawda? Które, które dają wielkie, wielkie możliwości naprawdę i to na wagę złota będzie w przyszłości. I nie będzie trzeba, prawda, mieć tej takiej wiedzy, prawda, czy taką tutaj do zasilania, tu diodę coś wmontować, prawda, i tak dalej. Po prostu odpalam, podłączam antenę odpowiednią, że to tylko ta wiedza jest potrzebna, żeby konfigurować, dopasować antenę do tego. To znaczy tak, Klodzie, zgadzam się z tobą jak najbardziej, tylko w czasach kryzysu ja bym chyba starał się liczyć na średniej odrobinę szczęścia, na krótkiej odrobinę szczęścia, bo na krótkich falach łączysz się z 3/4 świata przy odrobinie szczęścia. Mhm. Ja myślę, że tu nie będzie chodziło o połączenie się ze światem w czasie kryzysu, tylko bardziej sąsiedzi i najbliższe. Tak, najbliższe jakieś miasta, czyli nawet na UKF-ie można pojechać bez problemu. No to nie, UKF-em najbliższych miast nie osiągnie się w żadnym wypadku. To już no, tam 50 kilometrów, to tam myślę, że da radę. Wziąć tam kilkadziesiąt watów. No tak, tylko że siatka europejska miast to jest na jeden dzień popasu ta siatka miast, czyli 30 kilometrów. Czyli no właściwie do drugiego miasta, do drugiego dnia drogi nie docierasz. Mhm. No tutaj kreator może chyba coś więcej powiedzieć, bo to... miasta te takie typu Warszawa, Łódź powstawały... No tak, no to faktycznie wtedy na innych, tak. Racja. Ze średniowiecza to się dzieje. No dokładnie. I to chyba tyle, co miałem do... A, i jeszcze jedna rzecz. Przed kryzysem, bo to łuk można sobie kupić, można sobie pokupować te rzeczy. Mi się wydaje, że najważniejsze to są umiejętności. I to jest chyba najlepsze przygotowanie. No, ja chodzę na strzelnicę, strzelam, a nie wiem jak inni. Po to jest ta audycja, żeby przygotować teoretycznie. Ja kupiłem działkę. To jest przewaga człowieka, że może się uczyć z teorii bez koniecznej bez koniecznych ćwiczeń praktycznych. Można się nauczyć dowiedzieć czegoś teoretycznie, jak coś funkcjonuje, a potem improwizować, aż się człowiek nauczy, gdy będzie zmuszony to już zrobić. No, ja Bolissimu się zgadzam się z tobą, tylko że w czasie kryzysu nie chciałbym, żeby doszło do tego, że mam łuk, mam strzały, ale nie umiem sobie niczego upolować. No. I zdechnę z głodu, zanim dojdę do tego, jak dobrze strzelać. Raczej myślę, że zdążysz coś upolować, zanim zdechniesz z głodu, aczkolwiek niekoniecznie musi być to rącze zwierzę leśne. Ja mam tyle lepiej, że na działkę to mogę farmerem zostać. Zostanę farmerem. To mi przyszło na stare lata. Dobra. Na razie. Dzięki, Bimes. Czy już skończyliśmy temat radia, Claude? Tak, to jest temat na szerszą bardziej audycję, prawda, dokładnie co i jak. Ja też jestem zupełnym amatorem, nie mam żadnych uprawnień do radia. Kiedyś się troszeczkę bawiłem w radio, ale od strony bardziej nie elektronika, prawda, takiego, kto coś buduje, tylko nadawania generalnie, prawda, jakichś tam różnych rzeczy. No i to jest naprawdę szeroki temat, ale naprawdę radio to jest podstawa. To jest podstawa wszystkiego, bo działa po prostu bardzo niewielkie zasilanie potrzebujemy takiego radia, prawda? Nawet z bateryjki możemy pojechać na tym, jakieś, czy akumulatora jakiegoś, prawda? I bez problemu możemy z całym światem rozmawiać. A co nam da, jak internet inaczej mieć, prawda? Jeżeli wszystko będzie odłączone, prądu nie będzie, prawda? To tylko radio zostaje, nic więcej nie ma. Okej, okay. Dzisiaj skracamy wszystkie tematy do minimum, zatem teraz bym już przeszedł do przygotowań nie tylko z takiej infrastruktury, którą można przemieszczać ze sobą, zapasów, ale też miejsce zamieszkania, nieruchomości. I tutaj kreator jako architekt będzie mieć najwięcej do powiedzenia. No tak, no bo powiedzmy... I też z historii bierzmy. Były takie Wołynie i tak dalej, no jak był chłop, który miał zwykłą chatę, no to mu wlazło upa i było po chłopie. A na przykład często było tak, że jakaś powiedzmy bardziej elitarna ekipa, typu jakieś ziemiaństwo, to też miało piwnicę i się w tej piwnicy zamknęło. I dzięki temu przeżyli. Tylko teraz właśnie, jak na przykład grozi nam jakaś banda, która będzie po okolicy szabrowała, jak się skończy żarcie, no to wtedy na dzisiejsze realia i możliwości włamywania się, no to trzeba by mieć na przykład piwnicę z zbrojonym betonem, całą, łącznie ze stropem, no i jakaś jeszcze dosyć solidna brama, czyli najlepiej żeliwo albo brąz. No brąz trochę nie brzmi w dzisiejszych czasach, ale dalej się stosuje na przykład w kutych bramach. Także jakby się znalazło kowala, który wam to wykuje, to można sobie wykuć bramę, której nawet nie przestrzelą. No, to raz. Także piwnica, czyli podstawa. No, fundamenty też muszą być solidne, no bo jak będzie, powiedzmy, no musimy zbudować taką chałupę, żeby w przypadku kataklizmów, które w tej chwili, powiedzmy, można zażegnać, że jest powódź, czy powiedzmy, jakiś huragan, no to teraz tata Tusk wam pomoże, albo mamusia Kaczyński i będzie okej, okay, a jak się zrobi taka na przykład wojna jakaś tutaj domowa, czy stan wojenny, to wtedy jest problem, że jak będzie powódź, to każdy będzie miał w nosie tych ludzi, tak samo jak Stalin miał w nosie w takie powodzi na Wodze swoich tam ziomków i po prostu poumierali z głodu i chorób. Także trzeba zbudować piwnicę, która będzie wodoodporna, będzie mocna, czyli przynajmniej z 40 cm betonu zbrojonego. No i brama solidna, no i jakieś jeszcze oczywiście przeciwwilgociowe zabezpieczenie, żeby tam można było się schować. Dobra, i teraz mamy piwnicę. No to co jest nad piwnicą, czyli dom, no to trzeba też jakoś zbudować solidnie i ocieplić najlepiej wełną mineralną, no bo wełna mineralna jest przeciwpożarowa, prawda? Także styropian jest tylko nierozprzestrzeniający ognia, a wełna mineralna jest hamująca ogień. Także jak się zbuduje chałupę z ocieploną wełną mineralną, to jak wam przyjdzie jakiś upa i on będzie usiłowało spalić, no to płomienie się zatrzymają, kopiąc część tej wełny i to jest wszystko. Zdążycie się schować do piwnicy. Dobra, to jest druga sprawa. Teraz bunkier mamy, górna część też. No dach, no to teoretycznie klocek taki gierka, czyli z płaskim dachem jest najlepszy. no bo wytrzyma napór śniegu, a do tego jest niepalny. A jednak dachy takie tradycyjne, skośne, to są jednak palne, więc tu jednak... To chyba się różni materiał, a nie kąt. Materiał jest chyba ważny, a nie kąt. No mówię, że po prostu chodzi o to, ale dachu skośnego z betonu to ja widziałem tylko raz w życiu. Także to jest rzadkość. Aha, czyli że z betonu. No to mów, że z betonu, a nie, że płaski wiesz, dach. Tak, ceramiczne. Chodzi o to, że było niepalne, że jak ktoś na przykład rzuci granat, to pierdyknie, trochę tam ci popęka i tyle. A jak będziesz miał, powiedzmy, chałupę z krokiami, no to rzuci granat, jak masz pecha, to przebije ci się przez dach, wpadnie do strychu i wszystko wywali ci po prostu z dachu, taki granat. Także wytrzymałość dachu jest istotna. Okej, okay, teraz ja wyjaśnię, bo zaczęliśmy trochę od tyłu, od właśnie rozwiązania, a nie wyjaśniliśmy, na jaki problem to jest rozwiązanie. Otóż w razie konfliktu zbrojnego pierwszą ofiarą wszelkich nalotów i tym podobnych zdarzeń, operacji są miasta. Miasta i to zwłaszcza te duże. Warto mieć zatem działkę gdzieś poza miastem i tam mieć chociażby altanę. Jeżeli będzie altana, w której zimą da się utrzymywać temperaturę dodatnią, no to wystarczy, żeby była temperatura dodatnia, żeby przetrwać. Kilka kocy jakoś tam się przetrwa. Co ważne jeszcze, w dużych miastach może być problem z aprowizacją, znaczy z zaopatrzeniem w żywność. Więc warto mieć coś poza miastem i tutaj, jeżeli już mamy coś poza miastem, no to warto mieć takie miejsce, w którym będzie można ewentualnie zamieszkać. Są tanie domki, które można kupować, złożyć sobie, umieścimy linki pod audycją, tak zwane domy z paczki, czy tym podobne rzeczy, że kupuje się paczkę i w dwa tygodnie nawet można postawić chałupinkę. Można lepiej zrobić porządny dom, tak jak kreator sugeruje, czyli fundament z piwnicą, ze zbrojonym betonem, wtedy i żeliwną czy brązowymi drzwiami, klapą, które zabezpieczą nas przed jakimś agresywną bandą, w razie czego. To nie jest problem, jeżeli się już buduje dom, trochę więcej wydać na fundamenty. Nie powinno to być wielkim problemem. To podstawa chałupy, bo jak zbudujesz na piasku, to szlak to trafi, jak zbudujesz na solidnym fundamencie, będzie stało. No właśnie. Nie musi to być wielkie, nie musi to obejmować całego domu, ale warto coś takiego mieć, bo jak doświadczenie poprzednich wieków wskazuje, lepiej mieć coś takiego. Ja wiem, ja rozumiem, że my nie mieliśmy wojny od ilu? Od 70 lat. No ja rozumiem, że można zapomnieć. Ale nigdy nie wiadomo, kiedy historia wróci do... Poza tym, kiedyś Polacy byli mądrzy przed szkodą, chociaż to może im ciężko w to uwierzyć, bo na przykład Lublin, który był bardzo rozbudowywany w czasach przecież Złotego Wieku, te większość kamienic w Lublinie to jest renesansowa tam na Starym Mieście, to przecież one mają po kilka kondygnacji piwnic. I to w różnym stopniu przecież one są tam zabezpieczone właśnie jakoś antywłamaniowo. Przynajmniej tak kiedyś były. A teraz to tam większość już jest zalana betonem, żeby się to miasto nie zapadło, ale no. To są naprawdę po pięć kondygnacji w niektórych miejscach. Słyszałem, że nawet sięgały w głąb te piwnice. Także... Okej. Okay. Warto też mieć przy takiej działeczce własną studnię, bo woda, bez wody się nie da przetrwać. Co jeszcze? Żywność, pieniądze towarowe, jakieś elementy, które mogą się przydać jako narzędzia, czy też kolejne formy wymiany, czyli gwoździe, powiedzmy żyłki, folia, ziemia, ziarno, srebro, kulki, kulomiot, wiele, wiele różnych rzeczy, bimber, wódka, wszelkie alkohole, aparatura do ich produkcji, aparatura do produkcji paliw, silniki paliwowe i wszelkie tego typu rzeczy. Chcieliśmy wam to nakreślić w przybliżeniu, żebyście mieli świadomość, jak ewentualnie się przygotować na taki kryzys. Czy coś jeszcze ominęliśmy? Jeszcze małe uzupełnienie do tych domów, bo na przykład w latach 30. w Stanach był kryzys i nawet znani architekci tacy robiący takie dynamiczne, nowoczesne formy, na przykład Frank Lloyd Wright, czy tam ci z Europy, którzy uciekli przed Hitlerem, jak Gropius tam, no, wyleciała mi ta nazwa tego trzeciego, który był też w Stanach. O, Alvar Aalto jeszcze był w Stanach, to był czwarty, z Finlandii. To na przykład jak robili domy dla bogaczy, którzy mieli fioła na punkcie tego, że ich jakieś Meksykanie ograbią czy coś, to na przykład partery miały strasznie małe okna, bo bardzo płaskie, że ciężko było człowiekowi przez te okna wejść. Wiadomo, że okna łatwo wybić, nawet przeciwpancerne, natomiast ściany już trochę ciężko zburzyć, także jak zrobisz bardzo płaskie okno, albo bardzo takie pionowe jak gotyckie, to ciężko się będzie gościowi przez nie przecisnąć, jak je wybije. Także to te słynne domki z prerii, na przykład Franka Lloyda Wrighta miały w parterze bardzo takie poziome okna często, chociaż to nie jest reguła. To jest taki przykład właśnie, jak ktoś każe mieć antyłamaniowy dom. I teraz jeszcze z Polski jedna rzecz, na przykład jak zrobić miasto, które jest sprzyjające partyzantom. Także mamy takie miasta jak na przykład Zduny w Wielkopolsce, Ostrów Wielkopolski, Środa Wielkopolska. Jest też kilka miast na Pomorzu czy na Kujawach, na przykład Rypin jest na Kujawach. I tam jest zabudowa, która powiedzmy jest zbudowana trochę jak rzymskie domy, że macie w środku takie atrium, patio. I tam powiedzmy skupia się życie ludzi i są odgrodzeni od ulicy właśnie bardzo wysokim płotem. Zwłaszcza w Wielkopolsce to było kiedyś popularne, bo było dużo Niemców, dużo jakiejś napływowej ludności i po prostu się bano tego, że będą donosić tam na tych ludzi, czy że tam będą zaglądać i na przykład coś tam nie będzie im się podobało. I są takie pod dwa metry bramy. I to jest bardzo dobre, bo na przykład jak bywam u rodziny w Wielkopolsce, no to człowiek może siedzieć metr dosłownie od ulicy i w zasadzie robić co chce. Możesz tam sobie siedzieć, patrzeć, tam gadać z rodziną, a sąsiad czy ktoś z ulicy ciężko w ogóle tam cokolwiek może usłyszeć, zobaczyć. A na dodatek ciężko jest się wspiąć na taką bramę, ponieważ ona jest często z gładkiego materiału zrobiona, na przykład z desek pionowo ułożonych albo z blachy i ciężko się wspinać. Także to jest też ciekawe rozwiązanie, na przykład takie miasto, które jest zamknięte w stosunku do przestrzeni publicznej, czyli do ulic i placów, poprzez takie wysokie bramy. Okej. Okay. Jest już godzina 24, następuje cisza wyborcza, następuje nowy dzień, następuje moment, w którym powinniśmy oddać antenę teorii chaosu i Claude'owi i pozwolić jemu popłynąć z jego tematem. Zatem żegnamy się w tym specjalnym wydaniu konserwy w połączeniu z teorią chaosu. Po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej stronie Kreator i po trzeciej stronie Klonune. Ja tylko to jeszcze dodam, że troszkę muszę jeszcze przetestować, zrobić testów z gościem, żeby dzisiaj wszystko było ok. Także potrzebuję jeszcze tak około 15-20 minut, więc się teoria chaosu spóźni tak 15-20 minut maksymalnie. Czyli będzie o 24.20 dzisiaj. Także czekajcie, zróbcie sobie herbatę, przygotujcie się z pytaniami. Dzisiaj będzie o zimnej fuzji, także bardzo ciekawy temat. Chyba pierwsza w ogóle audycja w tym temacie w Polsce, chociaż chyba gdzieś tam były jakieś tylko zahaczanie o ten temat, natomiast dzisiaj będzie taki zupełnie o tej zimnej fuzji i o tym, że w tym roku może się zacząć produkcja urządzeń opartych właśnie o wodę. I to wspominałem też w tej audycji, prawda, że to nie tak bez kozery. Wspominałem o tym, że na wodę wlewać, bo są przypadki, że ludzie po prostu zbudowali już silniki samochodowe na wodę tylko i wyłącznie. Nauka oczywiście mówi, że to bzdura, ale myślę, że to w przyszłości po prostu będziemy jeździć na wodę, prawda? Bo tam jest mnóstwo energii, w wodzie jest mnóstwo energii. Właśnie, ja powiedzmy asekuracyjnie powiem, że jestem trochę sceptyczny do tej wody, ale ja jestem konserwatystą tutaj. Ja powiem w ten sposób, zapomnieliśmy podkreślić, że również generatory prądu warto mieć na zapas na takiej działeczce, jak na przykład... A to mówiłem, na gazu 20... generator prądu. No tak, ale 20 stopień zasilania może się zdarzyć, zwłaszcza przy naszym stanie infrastruktury energetycznej. Być może właśnie zimna fuzja jest jakimś rozwiązaniem. Posłuchamy za chwilę, a tymczasem schodzimy z anteny i... I oby nic, co mówiliśmy, się nie zdarzyło. Oby, właśnie, oby ta cała wiedza nie była potrzebna. Nie była konieczna do wykorzystania. Jak Donald nie zrobi cudów, to będzie dobrze. Dobranoc Państwu. Bo jak tu wybuchnie... Nie, wojny nie będzie. Nie będzie, ale będzie taka walka o pokój, że kamień na kamień nie zostanie. Dobranoc. Zapraszamy na konserwę. Wróć. Na konserwę, tak. Na konserwę we wtorek, a teraz na Teorię Chaosu za 20 minut. Tak jest. Tymczasem. No i tymczasem jeszcze dżingiel na wyjście, bo byśmy zapomnieli. To wasz wesoły chórek, baryton tenor bas, kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?